jaamu yalla fu tollu mais amna ku ruy wax muhammad sallallahu alayhi wasallam koku la yalla yoni moy rasulullah mom la yalla yoni pour mo dima jangal ana naka lay réaliser batu la ilaha illallah manam le fait que mo war di jaamu sa su nek yalla manam sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mom ko wara jangal kon yow ce qui veut dire que ni su fekke tane yow me nga do top koka me nga do ko top limi tekki moy jaamu yalla okay jaamu yalla ndax yow man xawma nan la jaamu yalla parce que sama parce que awuma len ben lien bu may établir entre lu bax ak lu bon ci en réalité amul parce que tay li nga xamantene leg leg nga am yu bari yo xamantene da ngay fogg ne bax na deug da baxul wala yo xamantene japp nga ni xeyna war na bax ndegale yow c'est sen ada baxul waye mbir mi buñ ko xolé deug deug da ramé ku ci lu bax la léegi nak ki nga xamantene mom mo lay jangal lool motax le fait que ma gëm yalla mom ko wara manam mom wara teureulal momay xamal li bax ak li bon lima wara def ak lima warta def limay jaamu ak limu warta jaamu manam lool nima wara doxal ak nima warta doxal loolu nonu mom ma gëm yalla mako wara lool moy la ilaha illallah mais nak problème bi moy man yalla du wacc di wax waxul ak man directement dafa am ko xamantene koku la yoni pour mu leralal mako loolu mom motax may soxla di ci tek baatu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam su fekke dana man geewuma lolu kay lolu mon man moy man geewuma yalla manam moy ndax batu la ilaha illallah la rebe en course yakana lolu leer wallahu ta'ala wa kon ñoon ñom lañu tuddé ahlul kitab yakana seenu att tamit tarkal ba c'est bien sax ñu yo parce que dañ ko ki won résumé won non rek ba yakana légui li addu ci seen mbir ak seen kan wa mais yo lool xam nga lool mom ñu wax ko mom ak ñoo seen wax xam nga tax amul valeur juridique ci ben séjour la alquran kay wax nako alquran neena wa man ya'si allah wa rasuluhu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abadan wa sa borom wax nako ci ñet place inna allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan fof tamit waxnako amna fenen fum ko wax ci suratu nisaa bani ñom tamit khalidina fiha abada amna ñett place yu alquran wax ne yifir yi ñom buñu démé safara dañ fay sax abada comme ni jullu ñi nekké buñu nekké aljana dañ fay sax abada safara bi dul jeex moy safara bi nga xamné ma bi jeex moy bu jullit ni parce que il faut ñu xamné julit ak yéfer julit ak yéfer ñom ñaar dañu am ñaari safara yu wuté julit yi ku ci moy yalla nek ci lu bon ba yalla natto ko mu nek ci lu bon nek ci yu doy wat bu démé safara du fa sax bu fekkante ne yalla djeggalu ko kenn ramu ko amul manam dal amul daralu ko souveral ci digënté bi ay natou dalu ko ba nga xamantene legui bakari efasa wu nañ ci aduna et cetera wala ci bimi sukurat wala yoy mbugalu ba mer dindiwul problème yi dindiwul bakari ba mu jeex ak yey yep bu de yowmal qiyamah problème yam choono yam fay daj dindiwul lepp mu dem safara finalement amen koku bu demé safara tamit du fa sax du fa nek éternellement ba paré safara ba muy ne bokul ak safara ba ñu duggal yefel mom safara bi mi nek dina metti torop mais moy gëna woyef bi ñu duggal yefer Ibrahima mais kon safara bobu julit ñi di mëna ne bobu mom moy am terme bu moy jexé Ibrahima la wallahu ta'ala wa hadith ban mi bi hadith bi jeexna muttafaqun alayhi ha la don lay wa yaangi sunu dafa alayhi salam ahmad yonentef salalahu alayhi wasallam da turam ni amna yo xamne ci la ci aduna ñu ko jalle comme sahaba yi ma suñu deg ñu kay wowe tur bobu ahmad ndax ahmad bi ci niveau yonentef la yonentef la rek wala han kay yonentef bi sallalahu alayhi wasallam neena ana muhammad wa ana ahmad wa ana al mahi wa ana al hashir ak al aqib manam ak muqtafi yoy non manam waxna ni mom la ci hadith yi woute ak ay riwayat yi woute yo xam tane ci gatal li la manam tuddé na bop muhammad ak ahmad han kay xamé nañ ko sauf que effectivement li gëna siw ci ñu xamé ko ko moy tour muhammad sallallahu alayhi wasallam yelente bi sallallahu alayhi wasallam tourum yi lu ci ëpp né tektale ay attribut wala ay maqama légui bo xolé tour bi nga xamantene mom moy touru zahiram mahmoud la mahmoud moy ki ñu gëreum ki nga xamantene dañ wala dañ ko sante mais touru batina moy muhammad sallalahu alayhi wasallam mais batine bobu amna batine turu batinu batin bi moy ahmad sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tur yi mu yore ci alamul shahada manam moy suñu aduna bi bi ci gëna manam bu bokut ak manam bi nga xamantene manam moy bu batil le gaa mais dafa dem ba feñ moy muhammad bi sallalahu alayhi wasallam tour bobu danaka mom moy touram bi gëna siiw te day tour bobu mom ngay wax ne pour dugg ci l'islam manam batu muhammad bobu te mom lañ ko gëna siiw sahaba ay radhiyallahu anhum mom lañ ko daan faral mom lañ ko daan wowe parce que mom la ko nit mom lañ ko tuddé won bi mu gané aduna té mom lañ ko xamé miki nonu ñepp mom lañ koy faral di tuddé mom lañ koy faral di waxé ah mais tour bobu non da koy dundju comme niñ ko xamé haqiqa bo xamanténi mom lañu tuddé haqiqat al muhammadiyya manam moy la réalité muhammadiyya parce que muhammad sallalahu alayhi wasallam la bo xolé salatu ala nabi tamit bo xolé lepp da nga allahumma salli ala sayyidina muhammad motax ngay gis jawharatu kamal manam salat motax salat fatihe salat fatihe kan moko don wax kero yow la wala amul sallah amna kuma ko don wax bam nan ma ndax xana jawharatu kamal nimu mel bo moy tour mo geuna for ndax nimu kiwe yoy nimu décrire haqiqa be yoy en réalité fek jawharatu kamal geunul for salat fatihe ndax batu jawharatu kamal bo xolé li ci nek descriptif yoy yep limi batina nekul ludul luy firi ben parti dong ci salat parti moy allahumma salli ala sayyidina muhammad batu muhammad bi ci lay lo dong la firi ci jawharatu kamal manam di firi ba ndax haqiqatul muhammadiyya la firi motax muy tektele leer gogou nga xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala mom la ndik bind sak ko manam bamu namme amal minde fi subhanahu wa ta'ala dafa amal ben leer go xamantene mom ci la incarner ci la feñale ci la genn molem turum yu ak melom leer gogou nak mom moy jëm ji nga xamantene moy jëm doomu adama motax mam adama alayhi salatu wassalam teranga gi nga xamantene mom la ñu am ñun wala qad karamna bani adam comme niko borom waxe dëgg teral nañ doomu adama teranga gogou mi ngi koy jëlé ñun ñi ngi ko jëlé ci do ci mam adama bi nga xamantene ñun mom la ñek ay doomam ba tax ñu am teranga gu reuy gogou non te mom la sama borom subhanahu wa ta'ala comme ni wa fa iza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin mom la waxon mbole minde fi manam malaika yi ñepp ñi nek ci minde fi ñom la waxon ne buma pindé mu adama bi ba jox ko forme bi mako jox wal ci mom sama ruhu bop mom sama ruh dama koy wol ci mom jere jef bu baba faq'u lahu sajidin na ngeen ko rot su jotal manam mbole minde fi dañu amone obligation su jotal mom adama ngir terangay ruhu borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu insuffler ci mom waye ngir terangay lan mais teranga gogou mi ngi ko amé ci sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam en réalité bo xolé mo tax sa borom ne wa il qala rabbuka lil malaikati fatlikul bi sa borom ne yaw yi sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam di junjune teranga gogou mi ngi koy amé ci barke sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam ne ñu sujjotal mom adam ngir leer sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam bi nga xamne mom lañ def ci mom ak forme haqiqatul muhammad yow bi jëm mom adam yo motax jawar kam nan wa nuril kal wa nur akku anul mutakawin al adamiy fahd haqq rabbani mom moy leeru ki nga xamantene ak moy leeru mbolam nek te fi nga xamne dañu amé nekke soso mel ñu melal len han ci jëmmi kan adama mom adama alayhi assalam ndax jëmmi mom adama mom la duggal mbolam motax haqq ah fahd haqq ar rabbani mom borom bi subhanahu wa ta'ala lepp lo xamantene nek na ci mom ci ay melo ak ci tour ak yep daf ko incarner ci jëm joju non manam moy haqiqa bobu realité bobu et à travers mom ci lay amalé mbolé mindeef sallallahu alayhi wasallam leg motax mi bo xolé jëm joju dafa am walu go xamantene dafa nek mindeef totalement motax mu nek haqiqatul kawn moy realité wu nek tef ci être de l'existence lolou tamit mom motax mu nek ruhul wujud di ruhu nek tef moy esprit bi lenn lu ci nek dafa am lu ko taxawal lay taxawal lepp nak di ruh bi son esprit en tant que tel mom moy lan moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy waye bo xone genen wal gi dafa am koju borom bi moy lan moy moy aynul aynu zati ba pare nek sirru zati moy en realite jëmmi borom subhanahu wa ta'ala manam nek secret essence borom bi ci bopam manam essence borom bi secret bi ci bopam mom la jamono ju nek nak jamono ju nek day am ko xamantene mom moy taxaw taxaway bobu kokku lañu tuddé qutbu zaman dañ koy wax al khawf dañ koy wax insanul kamil moy nit ko mat ci ci mais bo xolé kokku nonu day incarner en réalité mom tamit day nek ismullahil azam man turu yalla bi gëna mak kokku lay don sauf que secret bi len di dawal ñom ñep ci mbolem jamono yi moy sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam mom moy secret bi dawal turu yalla bu mag moy jëmmi bon motax ñu nan ko aynul aynul aynul zat diko wax sirru zat moy dawal lepp moy amal lepp sallalahu alayhi wasallam ci le mom la yalla bindé lepp battay haqiqatul muhammadiyya la ñe kok moy sayyidna muhammad manam motax ñu tuddé ko muhammad sallalahu alayhi wasallam mais mu am lan mu am nak moy bi mu nekké ñom jëm nonu taxaw sallallahu alayhi wasallam mais muhammad limuy for muhammad limuy for représenté wu ludul alif bu ahmad représenté wu ludul alif bu ahmad motax nit ki su taxawé parce que motax muhammad sallallahu alayhi wasallam moy forme mbolam ñi nga xamanteni ñoy nit mu nek yéfer mu nek athée mu nek chrétien nasarat muy def lu bax muy def lu bon mu nek di jaamu yalla wala jaamuul yalla lepp forme muhammad la wax di dox di dem di del su bi wax di et cetera mais im ahmad moy alif bi nek ci manam parce que en fait sans borom bimu bindé haqiqa bi sey lèr gogou bimu ko bindé dafa nekkon benn tombe kessé la tombe bobu bimu ko nekké sa borom subhanahu wa ta'ala dafa def ay daf ko feñu def manifestation ci mom yo xamantene motax tombe bobu c'est comme si glace bu rouge mu dilaté wu def ay yëngutu ay forme ni daal di taxaw bimu taxawé nonu mom moy la yor forme sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam haqqa bi bu taxaw nonu mu nek ben nit comme forme nit mi bu taxaw ci la mbolam tour yé melé lool moy alif moy alif moy alifu ahmad bi bimu toqué manam bi nga xamantene dem na nak tamit lool bu dem ba dilaté wu nonu ba nek alif bi nonu après dafa def ben tok tok bobu mom mo indi tombe bi ci baabi mbolem xaraf yi ngay gis ci alif bobu lañ joge formé manam baabi après bi mu toké day gis xam nga alif bi mi ngi ci ba tax dafa teud nak après def ni di laté wo def ni mu nek ba ba bobu tombe bobu tamit ci la mbolem minde fi nekké motax Ibn Arabi al-Hatim radhiyallahu anhu wax na ba bobu day tek ni bi kana ma kana bi yakun ma yakun lu am ci man la amé te lepp lu am ci man la amé alif mais pour wax la né la rek té bo xolé nit ki su démé su par exemple forme yi nga xamantene mom la yor am na ben image bu ma yor bo xamantene ci Facebook bi la ko gis nonu mu bind julli nit ki muy julli nonu ni mu défé non ba def Ahmad mo gis bu touté bu touté sa image mais bu touté da ngay gis mu nek comme Ahmad hein voilà en fait nit suy julli lay yor forme Ahmad manam moy jaamu yalla gi dajale mbolam jaamu yalla moy julli mbolam jaamu yalla rek mi ngi ci bir julli te moy julli bi gëna for bi yalla gëna bëgg manam pour wax la Ahmad en fait moy tour bi gëna for motax man la won kérok dama mësone japp né Muhammad moy tour bi gëna for ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam waye légui comprendre na né ndekata Ahmad mo gëna for ci tourami té ci ngay gissé li tax Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu tuddul Muhammad mais mu tuddu Ahmad Ahmad en sa bon ko wax waaw ké manam mo ko tuddé Muhammad waaw non mais Muhammad la tudon naka jek mom lañ ko xam même ci tiri Muhammad lañ daan wax borom subhanahu wa ta'ala da fay woné ni ki ci ala manam Ahmad bi ghaib la manam turum motax ñu naan Ahmad turum la ci asaman manam moy ci ghaib li nga xamantene dafa faddu moy mom la la wax ni la moy batinu batinum donc yenente yalla isa dafa xam ci dafa xamone exactement haqiqa bobu la doon jundu motax manam mom moy motax sirru bi nga xamantene mom moy secret mam adam alayhi assalam manam secret sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam manam borom manam secret borom bi moy batinam bi dawal mbir yeb moy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mais haqiqa mais kokou secret di batinam mom yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam moy sayyid ahmed tidian radiyallahu anhu mom la mom la fi don dundi ci durratul kharira bim nan fa aynuhu aynul ayni fafham isharati wa min fayd bahrihi al ana mustamaddati jëm bo xolé jëm mom sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu ba mom moy kan moy batilu batilu ba moy mbotu mbot ba mbotu yenenbi sallallahu mbotu borom bi moy yenenbi sallallahu alayhi mom nak moy mbotam motax mo ne fa fam isharati comprendre junju gi malay junju ndax wa min bahri faydihi ti ci geeju bebbum ak tebbum radiyallahu anhu al anam mbolam minde fi istamadati ci lañu tebbo balay na me touri te ci ascension bi ci ascension bi touri te dox ci ascension bi ba legi yam na tan mais lol ay attribut le quoi mom touram yi lol la lay wax le la touram yep dañuy junju soit maqamam ah yoy maqam ay voilà wala ñu junju ay melom mais hein mais wa rek moko meuna incarner wala kenen tam dedet al insanu kamil lolo motax lolo la lay wax ni la koku jamono du ne day feñ amna nit ko xamantene moy nit par excellence bu ñu nit par excellence moy nit kok mom lañuy tuddé qutbu zaman mom lañuy wax rawsu mom lañuy wax al insanu kamil moy nit ku mat seuk mais sauf que secret bay dawal parce mom lañuy mom tamit moy turu ism moy ismul al azam wa moy tour yalla bi gëna mak tamit mais secret bi dawal ko kat secret bi dawal ismullah al-azam bi ci bopam moy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy haqiqatu muhammadiyya mom la lay wax te so xolé mbolam face yi ngay def pour motali liñ doon wax mbolam face yi ngay wax ci julli ak liñ ci def da ngay dugg ci benn ci geejji haqiqa yi xaraf bu nek ci ahmad face yi ngay def yépp bo taxawé da nga dugg ci geejju alif gi mo gëna for nak geej bob motax sa borom subhanahu wa ta'ala daf la fay feño ak ay kaddom melom mom ci bopam ngay jang alquran motax fofu rek lañu jang alquran ci julli roko wayu sujud yeen sa sam dafa téré ko ci jang alquran ko fofu da ngay gis sa borom subhanahu wa ta'ala di man di la feño ci ay melom mom parce que melom nak par contre yimu lay feño moy kaddom lay recevoir gis nga han fa man wa nga tari fatiha sar bi gëna ma saw yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mo ki ibnu arabi radhiyallahu anhu daf ni xolal mune suratu fatiha allah mune nimu ubbe alquran page xolal bam ko gis non la ko ubbe ci la xol mafous comme niko ñepp d'accordé borom xoxam yi nonu tamit la nekké li ubbi aduna bi yow boy julli mom ngay té bo xolé baat bi nga ci tari pour ubbe pour dugg ci bir manam baat bu moy Allahu akbar manam bu pour budul won baña gatt baña guddal dinañ détaillé bu baax ci point yoy nonu mais pour gattal rek bo duggé fofu nga gis bo rukoué nga dugg nak ci geejju haaw ahmad ci geejju bok ngay bégné dugg ci bu baax motax même lool soko dé téwlu ci sa bir julli sax di nga gis né sa julli gi du bokk julli nga dan julli avant ngay téwlu lool nga gis né sumay julli yenen borom subhanahu wa ta'ala na qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn khajalena sar wowe ma tuddé julli muy suratul fatiha sama digënté ak sama jàmm mu nek ñaari xaj sunu alhamdulillahi rabbil alamin man li dé lan sama borom sama jamm bi sant na ma suma ne ar rahman ar rahim gis nga yeb borom bi nge yo en realite du yow yaangi jang mais sama borom moy jang ci sa lamine wala ci lamine imam bi len jite ngeen di ar rahman ar rahim muna sama jamm bi day tagn na ma malik yawmidin muna tag na ma bak na ma iya kana buru iya kana sayn muna li nak sama man ak sama jambi ñoko bok hada bayni wa bayna abdi sama jambi nan da du lu bëgg mun ay nasiratal mustaqim manam yoy nak nga koy tewlu walé non so démé ba ci khairu madhubi wa alim wala dalil nabi boone amin sa tewlu gogo matna mom la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wal man wa faqa ta'minuhu ta'minal malaikatu ghufranahu ma taqaddama min dambi ku sa amin depok aminu malaikay jéggal min sa bakari manam moy ci tewlu gogou non ni nga nekké ni xamné sa borom mi ñi wax ak yow mais mi ngi lay fiyéñu aussi ci melom mom moy kaddom alif gogou non bo xolé waxna la sang na sa borom alif gi daf ko fiyéñu ci lay mbolam yenen xaraf yi génné xaraf yoy dañu am jëm ni mais dañu am ruh aussi bo xolé ni mu nekké non nak légui yow bo mo tax ci alif gogou Allah après nga gis alquran bi ngay tari lepp kaddu borom bi la manam yow da nga yeg ni sa borom moy wax ak yow mais mo lay feñu aussi manam nga nek ci geej gog bi ci feey nga xamne so wax Allahu akbar nga sujjot nga ruko bo legi dug nga ci geeju haaj xolal bo xolal geeju haago gu du fa ri bahrul khub bahrul fath bahrul hamd na geedu sofel beug yalla ba jeex ci mom han geedu fakku ubbe ku gu yaatu geedu sant go yoy yeb duñu jeex motax xolal subhana rabbiyal azim xol kaddu yi ngi fay jang mangi bak di kagn gatte nga la ma bur bi nga xamne mang koy deñal mbole wañe kuy ci diko ko santé lepp mom mi nga xamantene moy sa borom bu mag gis nga avim ku reey ki gis nga parce que lan geej gogou nga dugg moy geejju ha gogou bahrul moy bahrul hubb tofel xam nga dafa reey fathu ubeku alhamdu tant gis nga après motax tiant ko geñu tiant ko nga dug nak ba nour ci mom ngay jogale ay way yalla deg na gis nga sami allah liman hamida ku ko sante rek nak nga jukti non ay way nga gis xolal hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi min as-samawati wa mil al-ard wa mil ama baynahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana wal majd allahumma la mana lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal-jadd minkal jadd fop tam djej gogou nga gis manam bo ci ciugui rek yow da ngay li nga réaliser won ci djeju xaji mom ngay nek di contempler wat diko gëna saisir ci bo dugaté yalla di nangul na deg na ñi nga xamantene ñom ñokoy lan sante tiant ko xamne xamdan tiant kasiran bu bari tayiban bu te mubarakan fi bo xamne barki bu reey ci rek mil as-samawati lu fess asamani wa mil al-ard fess soufi wa mil ama baynahuma fess li ci sen digeunte min shay'in han wa mil ama shay'ta ak lepp fess lepp lo sopp min shay'in ba ci ginnaw bo ahla as-sanawal ma yeew borom bak ak kagn ak tag la mani alima a'tayta amul kenn ku meuna téré lo xamne ya ko joxe kenn munu ko xagne wala mu'tiya lima manata kenn munul joxe lo xamantene ya ko xagne wala yan faawte du jani zal jadd borom daraja min ka ci yow al jadd daraja am du ko jariñ dara nga waxat Allahu akbar gis nga sujjo gog ci mim nga dugg ci mimu xamna bahru bob geej gog te ding ci dugg ñaar yoon ci ñaari sujjoti fofu ngay gëna jégué nak sa borom aqrabu ma yakunu bayna al abd min rabbihi huwa sajid nit ki fofu lay gëna jégué borom moy bahru khatmi moy bahru mimul muhammadiyya mimul ahmadiyya et cetera dal bi dalul hidayah la dalul dilala motax xola so xole ñaan yi ngi fay ñaan sax ay irfirli warhamni warzuqni wajburni yoy ngay ñaan manam yep muy delu wat ihdina siratal mustaqim bi nga don wax manam bi hidayah gog après nga sujjot gog nga xamne ci ngi gëna jégué sa borom contempler sa borom nak ci de manière absolue moy itlaq min haythu itlaqihi amna subhana rabbil a'la nga ci wax han ak di ci ñaan say lepp rek manam ndax kawé way borom subhanahu wa ta'ala ndax yow jam nga lo gëna wacc sa borom sa bop di gëna jégué sa borom ndax bop moy yoon bi gëna gaaw bo jinné geej gogou fofu ba tok nga xamantene nak légui contempler nga sa borom ci mbolam anam ci de manière absolue légui nga war ko contempler nak ci jëm ji nga xamantene manam nga war ko téwlu nak moy tashahhud manam tashahhud xam nga tafa'ul la bu joge ci shuhud shuhud moy tew teel moy contempler témoigner légui nak nima ko do témoigner dama légui nak dama wara def effort pour témoigner ko nak maintenant de manière particulière moy ci jëm ci gëna tedd ci minde fami sallalahu alayhi wasallam motax gis nga attahiyat la zakar la tayyib salat la après nak kan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alayna han nga xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi ngoy tewlu non diko nuyu non manam borom bi subhanahu wa ta'ala ak secretem bi nek ci yenenbi bi mom ngay waxal mom parce que mom nga don wax attahiyat la zakar la tayyib salat la lolou mom nga don wax ci nga jugge ñew manam ci leg mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam da di lay fayal bopam fayal la mbole minde fi mais ci salam min yow assalamu alayna wa ala abna salih inshallah la la la après salat et cetera lolou boko tewlu ci bir julli so pare ci sa julli da ngay bu ci mbolam geej yi nga xamantene ñom ñoo nek ci bahru ahmadiyya waay batay yaangi ci haqqatul muhammadiyya parce que munu en tant que nit munu genn lu haqq munu genn haqqatul muhammadiyya mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci batinam dina la teub ay affaire ci geej gogo manam lima ci djublu won moy ahmadiyya ahmad dayer haqqatul ahmadiyya mo gëna for haqqatul muhammadiyya comme li sey rahmatu tijana wax radhiyallahu anhu for gi mu for yekti kawé gi mu kawé mag gi mu mag leer ga ca nek rine reey go xamantene yenenti sax ak malaaka yi jégué yalla musuñu ci dara xamuñu sax xamuñu ci dara ku mos dara ci haqqatul muhammadiyya nga am lo mos han la mais dal ala kulli hal c'était pour bon lolu nak ki bu amna am ay detail yu bare yo xamne ñu ngi ci biir manam dama résumer ki bi ni ci biir ki bi mais pour wax la parce que julli mo gëna fort parce que bo xolé julli ci la julli di nga boy julli da nga wor ndax do lek do nan te do wax ci leneen lu dul lool boy julli da nga djublu kaaba gi manam mu représenter aji barka gi han boy julli ya nga joxe sa temps azaka lool moy azaka ba sama temps bi nga xam tane yalla la djumul sama temps lu dul li han 24 heures li la ma ci laaj ma def 5 yi ni gis nga ya nga joxe sa temps wala ya nga saraxé yalantu bi sallallahu alayhi wasallam subhanallah sarahla alhamdulillah sarahla la ilaha illallah sarahla han muñ sa kanam mbok julli sarahla et cetera yeb sarahla kon ya nga nek ci bir sarah yow perpetuellement ci bir julli ban mo def shahada yi batu shahada yi dang ko wax ci bir julli ba pare ya nga def ascension spirituelle bu exceptionnel parce que wala so xolé bat yi ngay yëkëti ko di bo xolé ben fenn ngay waxe sama yalla ali man xamna moy fi manen wax sax té loolu li ngay joggé ci bahru geej gogou non la mais bo xolé allahu akbar rek ngay wax ba nimuy jéxé allahu akbar bo xolé xaj ko manam 200 bo xolé allahu akbar boko adade manam limbi 289 moy carré wu di 17 moy symbole lan ascension motax so xol xol so suratul isra sax suratul isra moy 17e position ci ci asar alquran moy 17e sura hmm yalla ñu yalla feeylo ci geej yoy non ci suñu julli wallahi lool soko defé da ngay defu ni mais oulo way joxe do wa jox ko ahmad mom lañu yaakar nako wa yaakar yaakar nako dama musof japp ne muhammad mo gëna fort mais fan yi mom gis na ni yaakar na ni ahmad mo gëna fort wala wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin